trzech, a ser Gouda XXL 12,99 za kilogram. Lidl, niech będą święta i lidlowe ceny na Wielkanoc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 23 marca, minęła godzina 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Rząd rozważa wprowadzenie dodatkowych obostrzeń sanitarnych. Władze Ministerstwa Zdrowia tymczasem apelują, by bezwzględnie stosować się do tych już obowiązujących. To kłopotliwy transfer, tak przejście posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia ocenił w salonie politycznym Trójki wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Ministrowie spraw zagranicznych NATO po raz pierwszy spotkają się z nowym amerykańskim sekretarzem stanu Antonym Blinkenem. Za półtorej godziny poznamy nowe dane na temat przebiegu pandemii koronawirusa w Polsce. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia potwierdziło ponad 14,5 tysiąca zakażeń i był to zauważalny wzrost względem poprzedniego poniedziałku, bo o kilka tysięcy. Członkowie rządu nie wykluczają rozszerzenia obostrzeń sanitarnych, jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zaapelował, by niezależnie od tego zachować rozwagę i ostrożność w okresie przedświątecznym. W programie Pierwszym Polskiego Radia podkreślił, że brytyjska mutacja koronawirusa sprawia, że przebieg zakażenia jest cięższy. Tutaj jest mój apel do wszystkich Państwa, jednak w tym okresie przedświątecznym, kiedy jesteśmy zabiegani, myślimy już o tych świętach, no tutaj w tej chwili musimy naprawdę być bardzo rozważni i rozsądni. Naprawdę ten okres przedświąteczny w tej chwili będzie dla nas wszystkich bardzo ciężki. Wiceminister zdrowia powiedział, że najbardziej niepokojąca jest duża liczba chorych trafiających codziennie do szpitali. Minionej doby przybyło ich ponad 1000. Wirus atakuje też coraz młodszych ludzi. Gość Jedynki powiedział, że z prognoz resortu wynika, że w tym tygodniu utrzyma się trend wzrostu liczby zakażeń. Teraz w tym serwisie kolejne echa przejścia posłanki Moniki Pawłowskiej z Lewicy do Porozumienia. Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości mówił kilkanaście minut temu w salonie politycznym Trójki, że jest zaskoczony decyzją władz Porozumienia w tej sprawie. To jest troszkę kłopotliwy transfer, ponieważ ta pani występowała bardzo intensywnie w czasie protestów, w czasie tego tak zwanego strajku kobiet i tak dalej. Trochę się dziwię literom Porozumienia. Monika Pawłowska o swojej decyzji poinformowała w niedzielę wieczorem. Jak przekazała, nie wstępuje do klubu parlamentarnego PiSu i pozostaje posłem niezrzeszonym. W rozmowie z Polską Agencją Prasową mówiła, że jej drogi z Lewicą rozchodziły się od jakiegoś czasu. Przyszłość NATO będzie głównym tematem rozpoczynającego się dzisiaj w Brukseli dwudniowego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów sojuszu. Politycy mają przyjąć propozycję reform w NATO do 2030 roku. Będzie to także pierwsze spotkanie polityków z Europy z nowym amerykańskim sekretarzem stanu, Antonym Blinkenem. Więcej o tym Wojciech Cegielski. Opracowany przez zespół doświadczonych dyplomatów plan reform zakłada m.in. zwiększenie składek członkowskich na najważniejsze zadania NATO. Kraje członkowskie sojuszu miałyby też ściślej współpracować w gospodarce i zaawansowanych technologiach. Sojusz miałby też włączyć się w walkę ze zmianami klimatycznymi i stać się znaczącą siłą dyplomatyczną na świecie. Musimy być odważni i ambitni, by zbudować silniejszy sojusz na przyszłość. Żyjemy bowiem w bardziej niebezpiecznym i konkurencyjnym świecie, gdzie wyzwania nie znają granic. Podkreśla szef NATO Jens Stoltenberg. Spotkanie będzie też pierwszym europejskim testem dla nowego amerykańskiego sekretarza stanu. Antony Blinken zapowiadał, że po objęciu prezydentury Joe Bidena Stany Zjednoczone chcą wrócić do polityki dyplomacji i odbudować ścisłe relacje z Europą. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Polskę reprezentować będzie szef dyplomacji Zbigniew Rau. W Bieczu w Małopolsce Instytut Pileckiego upamiętni dziś Józefa Pruchniewicza, zamordowanego w 1944 roku przez Niemców za ukrywanie czteroosobowej żydowskiej rodziny. Uroczystość organizowana w ramach cyklu Zawołani po imieniu ze względu na pandemię będzie miała symboliczny charakter, a więcej o tym Karol Danmors. Józef Pruchniewicz miał gospodarstwo nieopodal Biecza. Pracował też jako furman i w ten sposób poznał żydowską rodzinę Blumów. Ci, uciekłszy z getta, przyszli do niego pewnego dnia pod koniec 1942 roku. Nie zastanawiał się długo, przyjął czteroosobową rodzinę, zapewnił im skrytkę w stajni. Mówi dr Marcin Panecki z Instytutu Pileckiego. Mimo wcześniejszego odprawienia rodziny Blumów, zamordowany przez Niemców Józef Pruchniewicz i jego bliscy, którzy przeżyli, są w żywej pamięci. ocalonych. Ojciec opowiadał mi, że często ich kryjówkę odwiedzała Jadwiga, córka Józefa. Mówił mi, że ona była aniołem. Wiele razy to powtarzał. Wspominała w nagraniu dla Instytutu Pileckiego Roni Reiner, córka uratowanego Moshe Kuflika. Karol Darmoros, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. Krzysztof Uniewski. Kibice piłki nożnej odliczają dni do debiutu Paulo Sousy w roli selekcjonera reprezentacji Polski. To już w czwartek i od razu w meczu o punkty eliminacji mundialu. Rywalem Polaków będą Węgrzy. Mecz odbędzie się w Budapeszcie. W niedzielę zagramy w Warszawie z Andorą, potem jeszcze w środę w Londynie z Anglią. Wczoraj kadra trenowała na bocznym boisku Legii. W zajęciach i na zgrupowaniu brakowało dwóch piłkarzy, Karola Świderskiego i Bartosza Bereszyńskiego. Obaj dołączyli do drużyny późnym wieczorem w poniedziałek. U nas wydarzeniem jest pierwsze zgrupowanie pod wodzą Sousy w Szwecji. Pisze się i mówi o powrocie do kadry po prawie 5 latach Zlatana Ibrahimowicza. Napastnik Milanu, mimo prawie 40 na karku, utrzymuje się w świetnej formie. Ma grać nie z 10 jak do tej pory, tylko 11 na plecach i zaczął komunikować się w nieco innym, mniej protekcjonalnym tonie. Wiem, że jestem tylko kawałkiem łamigłówki i puzli, które ułoży nasz selekcjoner Janne Andersson. Z drugiej strony obiecałem mu wygrywanie meczów, powiedział Ibra. Przypominamy, że Szwedzi są naszym grupowym rywalem podczas Euro. Wracamy do kraju. Siatkarki ŁKS-u Łódź bez większych problemów zameldowały się w półfinale Tauron Ligi. Rywalizacje w playoffach z BKS-em Bielsko-Biała wygrały 2-0. Wczoraj na wyjeździe, zresztą tak jak u siebie, zwyciężyły 3-1. W plus lidze panów GKS Katowice w pierwszym meczu o miejsce 9 też 1-1 ograł Indyk Pol AZS Olsztyn. Z kolei pod koszem Zastal Zielona Góra przegrał w lidze VTB 70-89 z Chimki Moskwa. To 10. porażka mistrzów Polski w rozgrywkach. 13 razy wygrywali. Na zakończenie zaglądamy za ocean. Na Florydzie rozpoczyna się tenisowy turniej Miami Open. W tym roku przez pandemię o trochę mniejszym znaczeniu niż w poprzednich latach. W niedzielę rozlosowano drabinkę pań, wczoraj panów. Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie ma wolny los. Polak rozstawiony jest z numerem 26. W drugiej rundzie zagra ze zwycięzcą spotkania Francuza Chardy z Amerykaninem Kudlą. W Miami najwyżej rozstawiony jest Rosjanin Daniil Medvedev. Na Florydę nie przyjechała ścisła czołówka wśród mężczyzn. W tym roku w Stanach Zjednoczonych Miami Open jest w tym czasie tylko jednym prestiżowym turniejem. Stąd wynikają te absencje, tłumaczy trener Igi Świątek Piotr Sierzputowski. Myślę, że jest wielu zawodników, którzy odpuszczą tylko i wyłącznie dlatego, że to jest właśnie jeden turniej i nie chcą sobie budować niepotrzebnie presji. Okazuje się, że redukcja prize money turniejowa jest chyba tam prawie 80%. W eliminacjach rywalizacji kobiet niestety odpadła Katarzyna Kawa. Na Florydzie wśród mężczyzn pula nagród wynosi blisko 4 300 000 dolarów. Wśród kobiet 3 260 000. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Ta korespondencja kończy ten serwis. Więcej o sporcie na naszej antenie od 17. Wtedy na dłużej stery przejmie Adam Malecki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Dziś na północnym wschodzie kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami i miejscami opady deszczu bądź deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Od 4-5 stopni na wschodzie do 9-10, tyle ma być na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich, bo od 1 do 4 stopni. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 9, poczwórny aparat, teraz za jedyne 799 zł. I opaska sportowa Xiaomi Mi Band 4 w prezencie, a do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj, nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. W lidlowych, czyli niskich cenach. Już teraz maseczki dzianinowe polskiej marki 4F z jonami srebra o działaniu antybakteryjnym. Mega okazja! Kup 3 maseczki w cenie 2. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 9. Muzyczna Poczta UKF. Dzień dobry, Alina Benke, Monika Suszek, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do Muzycznej Poczty. Przed nami prawie godzina z Państwa propozycjami, więc czekamy na nie pod numerem telefonu 22 i 7 trójek, a także adresem mailowym ukf@polskieradio.pl. Dziś troszkę ładniejszy dzień w Warszawie, przynajmniej za oknem już przejaśnienia. We are, we are. You are the nation. Wrath of the Nation i grupa POD. 22.7 trójek, klub UKF, małpopolskiradio.pl. Nasz telefon rozpoczął pracę intensywnie. Chciałbym zamówić dla kolegów motocyklistów piosenkę Dżemu Harley mój. Woo! Rockowej grupa Jam i Harley Moy. 22.7 trójek UKF małpa polskiradio.pl. Pani Agnieszka pisze, że dawno nie słyszała tiltu, więc prosi dziś o Mówię Ci, że. Żebyś ty zabiła mnie. widzi mi się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że jedyne wyjście obudzić się. Muzycznej poczcie UKF, grupa Tilt. Pan Kamil ze Staszowa pisze: witam, proszę Creed With Arms Wide Open dla wszystkich młodych tatuszów. Well, I just heard the news today. It seems my life is gonna change. I'll close my eyes, begin to pray, then tears of joy stream down my face. Well, I- With Arms Wide Open i grupa Creed. Pan Wojciech zasugerował, byśmy kontynuowali ten wątek i teraz Maleo, Reggae Rockers i Rzeka Dzieciństwa. Mogę ból zmyć z moich rąk, rzeko dzieciństwa. Gdzie twa woda czysta, która koi ból? Tylko twoją wodą z moich rąk zmyć mogę ból, rzeko dzieciństwa. Las nad tobą szumiał, ale ścieli go. Las nad tobą szumiał, twoją wodą poił się, rzeko dzieciństwa. Woda czysta, która koi ból. Daj mi swoją wodą z oczu moich spłukać brzy, rzeko dzieciństwa. Czeka wciąż czas, ja wiem, tak trudno jest obrócić się za siebie, rozstać z dzisiejszym dniem, ja wiem. Ta wspomnienia czasem trudno mieć, lecz co innego zostaje, gdy brniemy głębiej w problemów sieć. Ja wiem, tak jest. Przeszłość jest najpiękniejszym snem, bo nie. Maleo! Zostawiłem ciebie, rzeko dawnych dni. Opuściłem ciebie, miasto zrodło gwarem mnie, rzeko dzieciństwa. Mnie toczy niby kamień miasta nurt. Daj mi twojej wody nabrać w dłonie jeszcze raz, rzeko dzieciństwa. Toczy mnie jak kamień miasta wielki nurt. Toczy mnie jak kamień, jak mam wrócić na twój brzeg, rzeko dzieciństwa. Gdzie mnie niesie coraz szybciej życia nurt. Nie swoich oczu, coraz dalej jesteś już, rzeko dzieciństwa. Rysi Rasluta, Rzeka Dzieciństwa. 22 i 7/3 lub UKF małpa polskieradio.pl. Pan Karol napisał: witam z pozdrowieniami dla mojej kochanej żony. Proszę o kawałek Tash Sultana Nation. Tash Sultana w Muzycznej Poczcie UKF. Przypomnę raz jeszcze numer telefonu, chociaż powtarzam go troszkę jak Katarynka. 2027 trójek, adres mailowy również ukf@polskiradio.pl. Napisał pan Tomasz, pan Łukasz z Łomas. Proszę o piosenkę Take Me Out Franz Ferdinand. Może nie brzmi to rozsądnie w czasie lockdownu, ale chociaż tyle szaleństwa będzie jakimś pocieszeniem dla wszystkich zamkniętych w domach. Ferdinand. 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Ja chciałbym usłyszeć utwór pana Marka Dyjaka. Niech będzie Złota Ryba, chyba się ten utwór nazywa. Małe psy dopadały mnie po drodze. Każdy z nich chciał dla siebie urwać kęs, choć czasami

to Barbara Wrońska na prośbę pana Andrzeja. Kończymy muzyczną pocztę UKF, Arkadiusz Ekiert już za chwilę i informator ekonomiczny. A na koniec Elvis Presley. Well, it's one for the money, two for the show. Three to get ready, now go, cat, go. But don't you step on my blue winning shoes. Well, you can do anything, but lay home for my blue winning shoes. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. I'll do anything that you want to do. But honey, lay home for my shoes. And don't you devil my blue plain shoes. Well, you can do anything but lay hold of my blue plain shoes. Yeah. You can burn my house and steal my car, drain my liquor from an old fruit jar. Do anything that you wanna do. Honey, lay off of my shoe. Don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything to lay off of my blue suede shoe. For the money, two for the show. You get ready now, go, cat, go. But don't double my blue shoes. You can do anything, lay hold of my blue shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes. Blue, blue, blue suede shoes, baby. Blue, blue, blue suede shoes. You can do anything, but lay hold of my blue suede shoes. Zapraszamy do reklamy. Przez pół roku nic nie płacę. Przez pół roku, Mariana, przez pół roku. Co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o ratach 0% w Media Expert, gdzie dodatkowo nie płacisz przez pół roku. No mówi ci Barbara, prawdziwy przebój. A podoba mi się. Przeceny na święta w Media Expert. A do tego telewizory, laptopy, smartfony, AGD w ratach 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie za 9 minut będzie godzina 10. Informator ekonomiczny. Arkadiusz Ekiel, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim i Państwa gościem w informatorze ekonomicznym będzie naczelny redaktor Pulsu Biznesu Grzegorz Nawaski. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie redaktorze, już za parę minut, za 9 minut prawdopodobnie, jeśli Główny Urząd Statystyczny będzie punktualny, poznamy najnowsze dane na temat polskiego bezrobocia. Czekając na te dane, zapytam, czego się pan spodziewa? Rośnie? Maleje? Jest takie samo? No, jeśli rosnąć, to nie powinno. Jeśli było rosło w lutym, to znaczy, że jest niedobrze z gospodarką. Raczej powinien być jakiś minimalny, myślę, spadek. Tego się jakby większość ekonomistów spodziewa. Czyli pewnie gdzieś tam odnotować w jakiś 6,4, czyli w porównaniu do 6,5 w styczniu. Więc lekki spadek albo utrzymanie, to znaczy, że będzie tak, jak się wszyscy spodziewają. Jeśli by wzrosło, no to znak, że coś niedobrego się dzieje w gospodarce. No właśnie. Mam nadzieję, że tak się nie stanie. Tym bardziej, że jak tak popatrzymy za okno, robi się coraz cieplej, coraz wiosenniej, więc ruszą budowy. No i tu rzeczywiście to zapotrzebowanie na pracowników powinno być większe, prawda? No tak, nasz rynek w ogóle pracy jest bardzo dobrej kondycji, dużo lepiej znosi tę pandemię, niż można było się spodziewać. Przy czym pamiętajmy, czym jest stopa bezrobocia. To jest odsetek ludzi szukających pracy w stosunku do pracujących. W związku z tym tu nie ma w tych danych takich osób, które nie szukają pracy w żaden sposób, więc te dane tak nie do końca też pokazują pełen obraz rynku pracy. No bo mamy takie wskaźniki, które pokazują, że na rynku pracy wcale nie jest tak dobrze, jakby sama stopa bezrobocia pokazywała, bo mamy zarówno spadek aktywności zawodowej, czyli mniej osób pracuje, mamy też mniej osób na etatach, co by znaczyło, że część tych osób została wypchnięta albo na inne formy zatrudnienia, albo niestety do szarej strefy. Więc no ogólnie z tym rynkiem pracy jest tak sobie bym powiedział, aczkolwiek no dużo lepiej niż można było się spodziewać rok temu, gdy rozmawialiśmy w marcu, zaraz po tym, jak wybuchła pandemia i był lockdown. Dzisiaj, panie redaktorze, drugi dzień wysłuchania Krajowego Planu Odbudowy. Będzie mowa o transformacji cyfrowej. Mhm. Tak, no tak, to jest taka forma dyskusji, rząd wiadomo pokazał zręby swojego właśnie programu nazwanego tak ładnie Krajowy Plan Odbudowy. To jest 57 ponad miliardów euro w postaci dotacji i pożyczek. Tyle będzie do wzięcia. No i trwają teraz konsultacje, te wysłuchania publiczne, to nic innego jak takie konsultacje z wszystkimi zainteresowanymi, tak, czyli z ekspertami, z organizacjami przedsiębiorców, z organizacjami pozarządowymi, na co te pieniądze najlepiej byłoby przeznaczyć. No bo jakby wiadomo, że w każdej tej dziedzinie od inwestycji infrastrukturalnych przez gospodarkę cyfrową można wszystkich dobrych pomysłów nie zrealizujemy, więc trzeba wybrać te najlepsze. No tak, no ale to jesteśmy chyba zgodni. Oby sporo tych środków właśnie zostało przeznaczonych między innymi właśnie na transformację cyfrową, bo to bardzo, bardzo ważne. To na to no już taki podział, to został już zdecydowany. Teraz bardziej jest dyskusja o tym, na co konkretnie w tej cyfrowej gospodarce trzeba je przeznaczyć. No dobrze, że są te konsultacje, że rządzący słuchają ekspertów, znaczy przepraszam, dobrze, że się z nimi spotykają, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia. Mam nadzieję, że ich potem posłuchają i przyjmą te najlepsze pomysły. Kryptowaluty. To nazwa, która u niektórych budzi zdziwienie, u niektórych budzi satysfakcję, no ale mowa o wirtualnym pieniądzu, ale przecież od czasu do czasu mamy do czynienia z bardzo realnym, nazwałbym to takim polem minowym, jeśli chodzi o kryptowaluty. Pisze o tym między innymi Puls Biznesu. No i okazuje się, że znowu inwestorzy utopili miliony na giełdzie właśnie kryptowalut. No tak, to jest problem tej formy inwestycji, no tak to niektórzy nazywają, ale mój podstawowy zarzut dla tej formy inwestowania polega na tym, że tutaj można stracić pieniądze nie wskutek tego, że się coś źle przewidziało, czyli że krótko mówiąc kupiliśmy coś, co do nas wdrożyć się staniało, no tylko właśnie kolejna już giełda po prostu z dnia na dzień się zamyka. Przypomnijmy, że te pieniądze nie podlegają żadnej ochronie, to nie jest tak jak na produktach, które są sprzedane w bankach, czy chociażby na giełdzie papierów wartościowych, gdzie mamy transparentność, gdzie mamy nadzór. Wszystko jest tak poza regulacjami, poza nadzorem, w związku z tym, no niestety, w sytuacji, w której taka giełda przestaje działać, no to niestety historia pokazuje, że pieniądze są nie do odzyskania. No właśnie, panie Grzegorzu, bo to mówimy o wirtualnych pieniądzach, ale straty są realne, prawda? No tak, bo to wpłacamy prawdziwe pieniądze, które są zamienione na kryptowaluty i następnie mamy gdzieś tam możliwość nimi obracania, no ale niestety, tak jak powiedziałem, bardzo często zdarza się, że giełdy po prostu znikają z pieniędzmi inwestorów. One rzeczywiście mają zawsze swoje wytłumaczenie, dlaczego tak się stało i dlaczego to nie jest ich wina, no ale historia pokazuje, że tysiące, dziesiątki tysięcy inwestorów straciły już bardzo duże pieniądze na tego typu inwestycjach. Popyt w motoryzacji podobno się poprawia, kupujemy coraz więcej samochodów, no ale ten popyt wciąż jest niższy niż przed rokiem, no wiadomo, mamy za sobą rok pandemiczny, ale ciekawe jest również to, że kupujemy więcej, ale te samochody wciąż drożeją. No samochody drożeją, bo rzeczywiście normy są wyśrubowane, jeśli chodzi o emisję, ekologię przede wszystkim, ale i bezpieczeństwo. I rzeczywiście tak jest, że z roku na rok samochody są coraz droższe, nowe samochody i szczerze mówiąc nie bardzo widać jakiekolwiek nadzieje na to, że ten trend się zmieni. Ale rzeczywiście, no, w tej chwili kondycja europejskiego rynku motoryzacyjnego jest taka, że mamy prawie 20% mniej sprzedanych nowych samochodów w lutym niż rok wcześniej. Małym pocieszeniem jest to, że jest to troszkę lepsza sytuacja niż była w styczniu. No, jakby ktoś szukał pocieszenia, to na pewno marzec i kwiecień będą tymi miesiącami, gdzie będziemy widzieć bardzo dobrą dynamikę, no bo przypomnijmy sobie, że marzec i kwiecień zeszłego roku to te najgorsze miesiące, gdy świat stanął przez pandemię, więc tam baza porównawcza będzie bardzo niska. No i ciekawy jestem, jaka jest tutaj ta proporcja, jeśli chodzi o sprzedaż samochodów, na przykład spalinowych, a elektrycznych. Czy tych elektrycznych kupujemy coraz więcej? Chyba tak, prawda? No, tak, aczkolwiek no, oczywiście wciąż rynek jest zdominowany przez napędy tradycyjne. No niestety, to jeszcze przez parę lat chyba tak po prostu będzie. Ile trzeba, panie Grzegorzu, jak pan myśli, ile trzeba pracować, by spłacić no, taki średni kredyt hipoteczny? No pan już wie, bo panu napisałem, tak? Zakładam, że powinno być to w mojej głowie, jak tak sobie to zakazuję, że powinno mniej więcej wynosić tyle samo, to ten kredyt, jego długość, no bo inaczej to by nie miało sensu, gdybyśmy dłużej pracowali na niego. W związku z tym kredyty są na jakieś 25 lat, więc no nie tyle. No to zdradźmy właśnie, dokładnie średnio jest to 24 lata, no ale to nie powinno nikogo chyba, tak jak pan powiedział, dziwić, bo taka jest idea i taka jest zasada tego kredytu hipotecznego, prawda? To musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jeśli bierzemy kredyt hipoteczny, no to praktycznie na całe życie, tak? No, na sporą jego część, no ale też no, umówmy się, że pożyczamy bardzo duże pieniądze na coś, co jest bardzo ważne w naszym życiu, więc oczywiście gdyby ktoś miał tyle gotówki, żeby te 300, 400 czy 500 tysięcy wydać, to pewnie by kredytu nie było, no, ale niewielu z nas takie pieniądze ma. Bardzo panu dziękuję. Państwu przypomnę, naszym gościem dzisiaj był redaktor naczelny Pulsu Biznesu Grzegorz Nawacki. Panu i państwu życzę miłego dnia. Dziękuję. Słonecznego, niesamnego dnia.